السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله الأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن الدراني الإلحاد، فيقول رحمه الله: فإن قلت إكيو تسيما إنه قد يتفق مع هؤلاء الذين يلوكون الجلال ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات، ikiwa utasema huenda pakasadifu pakatokea pakawafikiana pamoja na hao ambao wanalidogesha tamko la Allah, wayudhifuna ilaiha amala ahli lkhilaa, na wanaegemeza wanaengeza au wanaegemeza pamoja nalo matendo ya watu wa uovu. Alkhilaa bimaana alfujur, watu ambao wenye uovu. Walbitala, na watu ambao wasokazi. Albitala wanasema ni watu ambao hawana kazi, hawana shughuli ya kufanya, kwa maana ni watu ambao wako faraha. Khawariku adati, huenda pakasadifu pamoja na hao ambao wenye kulidogesha tamko la Allah, Allah na wakaingeza kwenye tamko hilo matendo ya watu waovu na watu wasiona kazi, paka sadifu kitu gani pamoja na hawa? Khawariku adati, mambo yenye kwenda kinyume na desturi, yani pamoja na uovu ambao wako nao, pamoja na bid'a wanazozifanya. Kuna mambo kama ambayo kwa lugha nyingine, yani kama miujiza miujiza fulani hivi, huenda ikawafikiana nao na ikasadifu pamoja nao. Wa umurun, anasema tudhannu karamati, na kuna mambo ambayo yanadhaniwa ni makarama ambayo wao hutokea kuwa nayo mambo hayo. Anasema innahu qad yattafiq, huenda pakawafikiana pakasadifu. Sisi tunasema hawa ni watu wa bid'a, hawafai, wanaabudu makaburi, wanaushirikini. Innahu qad yattafiq, huenda paka wafikiana. Maa haulai alladhina yalukuna aljalala, pamoja na hawa ambao wenye kulidogesha, wenye kulitusi tamko la Allah. Wayudhifuna ilaiha amala ahli alkhilaa, na ikawa wanaegemeza au wanaoengeza pamoja na tamko hilo matendo ya watu wa ovu walbitala, huenda pakasadifu kitu gani pamoja nao? Khawariku adati, mambo yenye kwenda kinyume na desturi. Na tukisema khawariku adati, zipo katika sura tatu. Kuna yale ambayo Allah anayapitisha juu ya manabii wake, khariku alada, jambo lenye kwenda kinyume na desturi likawa lilafanywa na nabii katika manabii wa Allah. Hii inafahamika kama ni mu'jiza, ikiwa kwa mtume wa Allah inakuwa ni mu'jiza, min mu'jizati nabii wa mu'jizati an-nabawiyya. Halafu likitokea jambo hilo kwa abdun salihun, kwa abdun salihun taqiyun sunniyun, inakuwa ni karama katika karamatul awliya. Na hali ya tatu kutokezea kwa mtu ambaye ni fajir au sahir, inakuwa hii ni khawariqu العادات أمور شيطانية لمن يكون الشيطان. أنا سمع وأمور تظن كرامات نمام بو ينذني وقمب نما كرامة وواو ينون كان قمب كان قمب نما كرامة وات وكويد ونون هوا درجة زون كوب وفق ونا ونا بند ونا الله ونا ولي ونا فاني مامبو مايو ونا دام وكويد هوزكو يفاني مفانو كماليبي قطعني أنفسهم بالآلات الحادة كما كزيتوما نفسي زاو وذانا ظانا يعني بلي فيتو بلي venye ncha kali alhadda, venye ukali. Akachukua kisu, akachukua panga, akachukua msumeno, akajiwekea katika sehemu ya mwili wake, akajitoma naye kwenye tumbo, wengine wajitoma naye kwenye kichwa, alafu anatembea ima hapo katika mkusanyiko wa watu au katika viwanja vilivyoandaliwa mambo haya maalum. Kawa namuona mtu kaja mbele za watu kajichoma kabisa katika kichwa chake, bil alati, kwa zile dhana, yani instrument zile ambazo ni alhadda, zenye makali, zenye kuchoma. Wahamluhum limithli alhanash, na kubeba kwao mfano wa alhanash. Alhanash wanasema ni hayatun adhima, ni joka kubwa ambalo halina sumu. Una majoka fulani huwa yanabebwa sulizi na watu, yanakuwa ni makubwa lakini huwa hayana sumu, yanaitwa alhanash. Na wingi katika watu wa mazingara na mazingaumbwe ndio moja katika nembo zao, vitu wanavyovitumia. Ukuta mtu kajizongesha katika mwili wake nyoka kubwa, ile inaitwa alhanash katika lugha ya Kiarabu, hayatun adhima sauda, mara nyingi anakuwa ni mweusi, nyoka mkubwa mweusi ambaye sio katika wale wenye sumu. Alafu walhayya, hayya, hayya ni nyoka wa kawaida ambaye ana sumu. Hayya ni nyoka wa kawaida ambaye ana sumu. Walaqrab, na nge, unakuta wamewashika na kuwakamata nge, mtu kamkamata nge kabisa ambayo mwanadamu wa kawaida anamkimbia. Wa aklihimun nara, na kula kwao moto, na kula kwao moto, wanakula moto. Utaona leo mpaka katika baadhi ya filamu za zamani, kwa tukitizama unakuta mtu anachukua moto anautia katika mdomo, au wengine wanatoboa katika mashavu yao hapa, alafu anapitisha baadhi ya vitu, unavikuta vinaingia. Hani katika mambo ya shirki na katika mambo ya mazingara ambayo yanafanywa na watu hawa, ambayo yanafanywa na watu hawa. Wamasihim iyaha bilaidi, na kugusa kwao huo moto kwa mikono, na kugusa kwao huo moto kwa mikono, tunaugusa moto kwa mkono. Watakallubuhum fiha bilajisam, na kugeuka geuka kwao humo kwa viwiliwili. Na wanataja katika yale ambayo yaliyojiri katika zama za Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, alimfata mmoja katika hawa almushawidhina, watu wa mazingara, akamwambia mimi na wewe nitakatuingia katika moto huu, usiwadanganya watu, unaingia katika moto huu nguu, mimi na wewe nitakatuingia katika moto, lakin baada an nughassila jusumana bilkhil, lakini baada kuziosha viwiliwili vyetu, kuviosha kwa siki, kwa sababu wao huwa kuna mafuta fulani wanajipaka nayo. Mafuta hayo mtu akijipaka moto hauwezi kumwathiri. Watu hawa wenye kufanya mazingara kama haya, kuna mafuta ambayo yana madda fulani huwa wanajipaka nayo. Tunakuta mtu anaingia katika moto, au anaoshika moto anauweka katika mkono wake au katika uso wake, wala haathiriki. Kuna vitu amejipaka. Shakul Islamu ametaja vile vitu katika baadhi ya vitabu, na akataja pia vitu vinavyotumika katika kutengeza madda hii ili moto usiathiri. Sasa akawaambia aje mmoja wenu, mimi na yeye tuingie katika moto, lakini baada ya sote kwa tumekuja. Walikataa, hawakuingia, kwa sababu ni watu ambao wanatumia mfano wa vitu kama hivi. Mmoja alikuwa alikuwa katika makarama yake ushawadha yake, anapita kwenye mdomo wa ng'ombe, alafu anatokea katika sehemu yake ya nyuma, anapita kwenye mdomo alafu anatokea katika sehemu ya nyuma. Moja katika waja wema waliopo katika zama zile akachukua panga, akasoma dua, alipotoka katika sehemu ya nyuma akampiga nalo akafa. Basi shamaliza mchezo. Almuhimu ya haya mambo yalikuwa yanafanyika kipindi cha nyuma. Kuna mmoja katika zama za tawala gani, sawa kama Harun al-Rashid wengineo, yeye alitengeza mbao, alichukua mbao akatengeza akajivisha nazo, alafu kipindi hicho hakuna ndege hakuna chochote, akawa anataka kuruka juu. Kwa hiyo akaruka kidogo, mashetani akambeba, alafu goma lilipomalizika akaanguka chini, akasema hewa ilimzidi huko juu. Watu walijiua wengine, wakaingia katika mabalaa kwa sababu ya vitu ambavyo vyenye kupingana na desturi ya kawaida. Anasema wataqallubuhum fiha bil ajsam, halafu qultu, anasema nimesema, hadhihi ahwalu shaytaniyya, hizi ni hali za kishaitani. Wa innahu lamulabbasun alayka, si vinginevyo ni jambo lilochanganywa tu juu yako, umefanywa talbis, jambo la talbis, mulabbas, wewe umedanganywa, limechanganywa juu yako. In dhanantaha karamat lil amwat, ikiwa utadhania kwamba hizo ni karama za nani, za wafu. Ukawa unasikia mzee fulani anatoka eneo hili mpaka eneo jingine kwa ungo, mfano ungo tunajua wanga ni, lakini ukaambiwa kuna habari hizo zinafanyika, fahamu kwamba haya ni katika mambo ya kishaitani anayowachezea watu. In dhanantaha karamat lil amwat, utakuwa umedanganywa wewe kama utajidhania hizi ni karama za al amwat, akuja kuna al amwat sio, au hasanat lil ahya, au kadhania kwamba haya ni mambo mema ya walio hai. Lamma hatafa hadha dhall bi asma'ihi, pale alipoyanadi huyu mpotevu majina yao, alipoanza kuyataja majina ya wale mawalii zake au mashaitani ambao anaitakidi wao wataweza kumfanyia mambo hayo, wajaalahum andada, na waka akawafanya wao ndo washirika au wasaidizi wa shurakaa lillahi ta'ala, na washirika wa Allah azza wa jalla, fil khalqi wal amri, akawafanya hao ndio wasaidizi na washirika wa Allah katika uumbaji na katika amri. Fahaula almauta wal maqburuna, hawa wafu na waliomo katika makaburi, anta tafrid annahum awliya Allah ta'ala, wewe utakuwa una wadhania au unawalazimisha, unawajalia, unachukulia kwamba ni mawali wa Allah. Haya ni katika mambo ya uongo, hizi ni katika hali za shaitani. Tafrid yani una azumu, unajalia kwamba hawa ni katika mawali wa Allah azza wa jalla. Fahal yarda waliyullah an yaj'alahu almajdhubu au salik sharikan lillahi ta'ala wa niddan, je kama wewe umewafanya hawa wenye kufanya mambo haya kwamba ni wali na vipenzi vya Allah, sasa swali linakuja, je anaridhia wali wa Allah kufanywa yeye na yule almajdhub, yule ambaye anadanganywa, yule anayeona ile miujiza ile au makarama yale, au salik, au yule mwenye kupita katika njia ya kujielekeza kwa Allah, akamfanya kwa nani, sharika lillahi ta'ala wa niddan, kwamba ni mshirika wa Allah na msaidizi, wewe unamfanya yule kwamba ni mshirika wa Allah. Sasa yeye mbona karidhia wewe kumfanya mshirika, wali wa Allah takubali afanye mshirika pamoja na Allah hali ya kuwa Allah yuko peke yake? In za'amta dhalika faqad ji'ta shay'an idda, ikiwa utajigamba hilo basi wewe umekuja na jambo lilokuwa kubwa mno, adhiman idda bimaana adhim. Wasayyarta haula'i al-amwata, al-amwati mushriki, na ukawafanya hawa wafu kwamba ni washirikina. Wa akhrajtahum wa hashahum an dhalika, na ukawatoa wewe na Allah awaepushe na hilo, an dairati lislami waddin, ukawatoa katika ule mzunguko wa Uislamu na dini. Haithu jaaltahum andadan lillah, pale ambapo ulikuwafanya kwamba wao ni washirika wa Allah, radhina, katika hali ya kuwa wameridhia wao, فرحين ومفراحي, وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين, نا أكاليا قم هذه كرامة زهاوة المجاذيب هاو نقفن يمام بيوونغ ومزنقار الضلال وقوتيف المشركين وشركين التابعين لكل باطل ونكفات كل باطل المنغمسين في بحار الرذائل, wale waliozama katika bahari za upotevu aradhaili za mambo duni ya upotevu. Alladhina la yasjuduna lillahi sajdatan, ambao hawasujudu kwa ajili ya Allah hata sijda moja, ولا يذكرون الله وحده ولا هو مكبوك ولا كمتاج الله فيك ياك نريتين من نهاية أنا سمع فهل يرضى ولي ووي وكسيما قم بهاي وانو يفاني وانو يتين دا نما كرامة نا وانا شركاننا الله كتك أمباجي نكتك أمري فهل يرضى ولي الله يي أترذي ولي والله أن يجعله المجذوب كمفاني يلي أنبي أن أمفوت كتك ولي وانقواك المجاذب ني واو ambao wanawafutaatu katika uongo wale waongo wanaitwa majadhib na yule mwenye kutizama akawaamini anaitwa al-majdhub kwa hiyo je ataridhia wali wa Allah kufanywa na huyu al-majdhub au salik au mwenye kupita katika njia kwenda kwa Allah sharikan lillahi ataridhia yeye kufanywa ni mshirika wa Allah yes anaitwa wali wa Allah sasa kuna watu huko wanasema kwamba yeye ni mshirika wa Allah huyu kweli kama yeye ni wali atakubali kuitwa jina hilo na cheo hicho inzaam kadhalika ikiwa wewe utajigamba kwalo ukisema kweli kwa wanaoyafanya hawa ni washirika wa Allah ni wasaidizi wa Allah faqad ji'ta shay'an idda kama vile walifanya manasara umekuja na jambo lilokuwa kubwa wasayyarta haula'il amwati mushrikin na wewe ukawafanya hawa wafu hawa na wao pia ni washirikina wanamshirikisha Allah katika mambo yao na itikadi zao wa akhrajtahum wa hashahum an dhalika na itakuwa umewatoa wao na Allah waepushe na hilo an da'irati alislam umewatoa katika ule mzunguko wa Islam kwa sababu tayari watakuwa washirikina na hapo katika dini na wewe unaamini kwamba hawa ni mawali kwa hii itikadi yako umewatoa katika Uislamu wa dini na katika dini حيث جعلتهم اندادا لله فلأولف وجاليا واو فما واو واو وشريك و الله تينا وشركه راضينا نوين كوريديا فرحينا وين كفراه وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين نوك جيامبا فما هذه كرامة زهاوى المجاذيب وبوتيف وشركين وفي التابعين لكل باطل ويكفات كلا جانب لباطل المنغمسين في بحار الرذائل ولينباو وليزام كتك بحار زووه الذين لا يسجدون لله سجدة أنباو هو سجودك واجلي الله حتى سجد موجة ولا يذكرون الله وحده نوالها وامتاج الله فيك فإن زعمت هذا إكي وتجيان بهيل فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين أنا سيما إتقوم ثبتش كرامة فوشركين ما كافيري نو اندازيمو وهدمت بذلك ضوابط الإسلام نو كفنجة نو كبموة وهيلو هيلو لكو ثبتش كواكو كهاو وكبموة ile misingi ya Uislamu dhawabit zile za Uislamu wa kawaid ad-din na misingi ya dini al-mubin wa shar'i al-mati na sheria ambayo iko na nguvu kwa nini kwa sababu haya ndio ambayo shaytani anayataka shaytani lengo lake ni kuvunja na kubatilisha Uislamu na kuivunja tauhid na kuweka sehemu ya tauhid kuweka shirki haya ndio ambayo shaytani anayoyataka sasa mtu akiwa na itikadi hizi akaamini kwamba hawa masharifu hawa mawali wana nguvu wana uwezo kana kwamba uwezo huu alikuwa nao Allah ikawa ni itakidi hivyo manake wewe utakuwa umevunja Uislamu na umeivunja tauhidi hakuna kilichobakia tena kwako wewe anasema fa in za'amta hadha ikiwa utajigamba hili فقد أثبت الكرامات للمشركين بس متبتش كرامة وشركين الكافرين أمبو دي مكافر وللمجانين نوالي وين دازيم والي نسيت من سيما كرامة إن قوة ومنبي والله حلاف هنا كرامة إن قوة وعباد الله وجه والله نا معجزة إن قوة ونالي منبي نمتوم والله نا وسيقوا هاو يعني يفانيو يعني كوين كنيوم إن دستور زواتو ni katika shawadha alafu wanataja maulama kwamba hii sihri hii inayofanywa ipo ya sura mbili kuna asihru alhaqiqiyu na kuna sihru atakhyiliyu kuna uchawi wa uhakika unamua mtu unampa maradhi mtu, una usudu na kumletea matatizo mtu, alafu kuna at-takhyiliyu, ule wa mazingara wa kudanganyana, na sheitani huwa ana ya danganya yale macho ya watu. Wastarhabuhum wajau bisihrin adhim, Allah anasema wakawakofisha na wakaja na uchawi uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo ukiona mtu kaja, ile zamani ilikuwa anakuja maskulini kule, anakuja babu haeleweki, vikavaa virago virago tu, alafu anachukua makaratasi anayatia kwenye kibahasha au anayatia kwenye mfuko, yanageuka pesa anapewa mtu, anapewa masharti ya kutumia. Au mwingine unamkuta anakivuta kitu ambacho hata watu 10 hawezi kukivuta, au mwingine anafanya jambo la ajabu tu. Hii sio kweli, huu unakuwa ni takhyiliyu, ni kudanganywa macho ya watu. Yukhayyalu ilayhi annaha tas'a, Allah anasema fanadhaniwa, wanafanywa takhyili kwamba wale nyoka wanakwenda, kumbe vile vijiti wala haviendi. Kwa hiyo huu ni uchawi, na hawa wengine wanakuwa ni watu ambao hata hawa mashaitani hawatumii, bali ni watu ambao wanatumia hila na mbinu. Naweza kumkuta mtu kasema kati ya kisu hapa, ukimfunua kumbe ile kofia imepita juu hivi, kile kisu kimepita juu kikenda huko, na anavaa kofia, yaani mtu kavaa kofia kajitia madamu mengi, alafu unakuta kuna kisu kimepita kimetokea huko, hichi kisu kumbe kimetengenezwa kimepita juu ya kofia kinakuja huko. Haruhusi mtu atakumvua pale, si ndio? Kuna mwingine atakuwa amekamata kisu, alafu kile kisu anakiingiza katika tumbo lake au kifua chake, kumbe kile kisu kimetengenezwa, kikifika pale kinatoa baadhi ya muonekano wa damu, alafu kinaingia ndani, wala akifanya kitu. Almuhimu kuna mambo mengine, na kama vile hawa watu wa rukia, kuna wasoma rukia wengine ni wafanya biashara, kuna wasoma rukia wengine ni washirikina. Kwa hiyo wewe mwenyewe makini. Mtu mwingine ukimwendea ili katika biashara, utasikia aya, utasikia adhkar, lakini ni mfanya biashara. Na kuna mwingine ni mshirikina. Sasa katika hawa pia kuna watu ambao wanafanya uchawi, uchawi kwa maana ya takhyil, mazingara, yani kuna vitu wanavijua vya kishetani na mbinu za kishetani. Na kuna wengine ni wabebeshaji tu, ni mjanja tu, atakuonesha kitu amekamata, kumbe amekiingiza huku na kule, na basi. Na ni katika mambo ambayo hayana nafasi katika Uislamu, mambo kama haya hayana nafasi. Leo kuna vyuo vimeasisiwa kwa ajili ya kueneza elimu hizi, hazina nafasi katika maisha ya Muislamu. Kwa hiyo anasema fa in za'amta hadha, ikiwa utajigamba na hili, faqad athbatta al-karamat lil-mushrikin, basi utakuwa umethibitisha karama kwa washirikina, na hili jambo halipo. Wal-kafirin, ambao ni makafiri, walil-majanin, na pia wendazim, kwa sababu kila anayefanya kinyume na desturi anakuwa ana karama. Wahadamta bidhalika thawabit al-islam, na umevunja kwalo vile vidhibiti vya Uislamu, wa qawaid ad-din, na misingi ya dini, al-mubin, dini ambayo iko wazi, wa shar'i al-matin, na sheria iliyokuwa madhubuti. Wa idha arafta butlana hadhain al-amrain, basi utapotambua ubatil wa haya mambo mawili, alimta anna hadhihi ahwalu shaytaniyya, hapo utakuwa umefahamu kwamba hizi hali za kishaitani, hizi ni hali za kishaitani. Wa af'alu taghutiyya, na matendo ya kitaghuti. Haya mambo Waislamu lazima wazinduke, wajielewe na wafahamu. Isiwe mtu kasimama tu barabarani anafanya mambo ya kijinga, watu wanamzungukia, kama vile maisha yenu ni mepesi, ile kwa kila mmoja maisha yake ni magumu, lakini watu waweza kama saa mawili mtu anamchukua nyoka na mzungusha hivi na peleka vile, watu wamejazana. Sasa mkona wewe labda pale kaacho hana kwa kumkafini, kumbe tu kuna mtu tu hana kazi mjini. Mwingine anafanya uovu wa sampuli kama hiyo, na watu wanaendeza na kuyakuza mambo kama haya. Sasa mtu afahamu kwamba hizi ni hali za kishaitani. Na mfano wa haya ambayo yanatokezea katika miji yetu, mtu kapika sufuria hajalikosha, alafu akasema kwamba sufuria limejiandika jina la Allah, nimefanya ibada juzi usiku, nimepika keki za sikukuu, alafu ndani ya zile keki kumejiandika jina la Allah, lipi? Sufuria lipi hujalikosha tu sufuria lako? Mwingine anasema nyumba yangu mimi wanderemka kama shaitani, mapanya yamejazana jumba hilo. Ateremka malaika anasema mwana mashallah, mefanya adhkari mpaka wakateremka malaika. Wepi? Si wale vibwengo wale wabibi wa wabibi yako, wale wajirani yako pale, mambo tu ambayo shetani adanganya watu, lakini mtu anakuwa anajenga hizo fikra. Au leo unakuta kuna vitoto havijasoma, anaweza tu kuzungumza kakulia katika mazingira hayo, unaomba huyu bwana mashaallah akatoa elimu kutoka mbinguni na Allah atoa mawaidha naye. Mtoto mdogo kasoma nini? Wapi? Haya ndio mambo hayo. Kwa zamani kulikuwa na shehe sharifu au nakumbuka. Kwa mtoto mdogo yuko na shehe sharifu. Sio kapotea wapi sasa hivi? Lakini ndio hivi. Habari zinakuja kama hivi. Watu wanakuwa hawana mwelekeo katika mambo ya dini na wanakuwa ni watu wa mihemko katika dini. Yaani mtu kafanya madhambi yake, kakaa siku mbili, kafanya toba isiyokuwa sawa, akaona kitu basi akamwambia Allah akanionyesha. Nimemwona mtume. Basi. Ala nasema wa a'madu iblisia, na ni matendo ya kiiblisi, yafaluha ash-shayatin li ikhwanihim, wanayafanya mashaitani kwa ndugu zao. Min haula'i dhallina, katika hawa waliopotea. Muawanatan min al-fariqayn ala ifwa'il ibad, kusaidiana. Huo ni mi kule kusaidiana kutoka katika timu mbili hizi za mashaitani na binadamu waovu hawa, kwa ajili ya kupotezana waje. Kwa hiyo mambo yote haya yenye kufanywa asili yake ni kupoteza waja wa Allah, asili yake kupoteza waja wa Allah. Na haya mambo yako, kuna mambo ambayo yapo katika sura ya dini, kuna wazee ambao wako nayo baadhi ya ilmu za kishirikina. Unamkuta mzee ndani ya nyumba anakaa peke yake, wewe toka uwe mdogo mpaka uwe mkubwa unamkuta hivyo hivyo, wala hajali wala habali, na ana mambo yasiyoeleweka. Mara utasikia watu wanazungumza ndani ya nyumba yake, mara watu wafukuzana, mara vyombo vimeanguka. Anakwambia mke wangu anapika huyo. Mke wake nani? Jini. Jini kaliweka ndani alifuga. Alafu yeye ndio imamu pale msikitini. Anafanya mambo kama haya. Au mwingine anatumia tiba mbovu katika mambo yake. Ndani ya nyumba kuna chumba hicho hakiingiwi na mtu wala hapiti mtu, kinawekwa giza saa zote, kuna udi unafukizwa. Unajua mpaka hizi udi hizi kuna ilmu yake, yani kuna udi ukizieka unaita baadhi ya mashaitani wa wanafanya katika sura hiyo. Na ili kama atakotaja Sheikh Bele, ili huu uovu upate vizuri na nafasi hii upate vizuri, kuna mambo ya kishaitani uyafanye, kama vile kuenda na msahafu chooni, au wengine kukojolea, au kunajisi na mfano wa hayo, yani jambo la kukufuru mtu analifanya. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyumba, kuna vyumba vinaagiza mchana na usiku, vinaagiza haingii mtu, na mtu utamkuta anaingia katika sehemu hizo, anafukiza udi na anasoma baadhi ya maneno kuita mashaitani na majini, ikawa watu wanaishi katika sura hizo. Hadi katika mambo ya haram, wallahi wetu sheka na adhkar sabahan wa masaan, adhkari za asubuhi na jioni, na adhkari baada salawati almaktuba, adhkari zile za kulala, za kuingia chooni, za kutoka, za kuvaa nguo, hakuna kiumbe kibaya kitachokudhuru ndani ya ulimwengu huu ila Allah ametaka kukutahiri, au kuna mapenzi ambayo Allah ameweka katika nafsi yako juu ya kile alichokupa katika mtihani. Kutokezea hali, tumeona sahaba wa kike yule alikuwa yeye anaanguka, akamwambia Rasulullah, mimi naanguka, niombee kwa Allah nisianguke. Mtume akamwambia, chagua, ima usubiri upate pepo au nikuombee upone. Kwa hiyo mtu anaweza kafikwa na matatizo na wala sio ubaya, lakini Allah amemtahi, lakini anabaki katika taa ya Allah, anabaki katika kumtii Allah na anabaki katika muongozo wa dini. Kwa hiyo fikra hizi, ndugu zangu, ni katika mambo ya kishaitani, hayana sura ya dini. Na wengi katika watu wa dunia wakaunasibisha Uislamu na ushaitani na uchawi kwa sababu ya baadhi ya mambo yanayofanywa na ahlul bid'a, hali ya kuwa mambo haya katika sheria ya dini yashazungumzwa kwamba sio ya sawa. Kwa hiyo Muislamu abaki katika taa ya Allah, abaki katika kudumu na adhkari alizofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala sitafute mbadali wa chengine chochote, ili aweze kupata salama mbele ya Mola wake anapokwenda, pate salama mbele ya Mola wake anapokwenda. Anasema waqad thabata fil ahadith anna ash-shayatin wal jinn yatashakkaluna bi ashkalil ayya wa thu'ban, na imethibiti katika hadithi kwamba mashaitani na majini wanajigeuza migeuzo ya nani, alhayyat wa thu'ban, majoka yani makubwa makubwa. Wa hadha amru maqtu'un bi wuqu'ihi, na hili jambo limekatwa yani uhakika kutokea kwake. Fahumu thaabi, kwa hiyo wao hao majini na hao watu ni nani, ni majoka alati yushahiduha al-insanu fi aidi al-bajadhib, ambao anawashuhudia mwanadamu katika mikono ya hawa watu wa mazingara. Wakati yakunu dhalika min babi sihr, na huenda hilo ikawa ni katika mlango wa uchawi. Wa huwa anwa'u, na uchawi kwa aina nyingi. Wa ta'allumuhu laysa bil asir, na kujifunza kwake sio jambo jepesi. Bal babuhu al-a'zam, bali mlango wake mkubwa zaidi. Wa huwa uchawi al-kufru billah, ni kumkufuru Allah. Wa ihanatu ma'azzamahu Allah, na kukidharau kukidogesha alichokiadhimisha Allah. Min ja'ali mushaf fi kanifi wa nahwihi, katika kule kuweka msahafu katika sehemu ya kwenda haja, yani katika sehemu za vyoo. Mtu anachukua msahafu anaweka vyooni, au mwingine anachukua msahafu anaandika Qur'ani kwa damu ya hedhi ya mwanamke, mfano hayo yote yani katika mambo ya uovu na mambo ya ubaya. Tutakondokea kesho tukimaliza kitabu fala yaqtarra man yushahidu ما يعظم نفنه هاي. أسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كم صلاة